زائر و پاس ادب رکھو حوس جانے دو، زائر و پاس ادب رکھو حوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، سوکھی جاتی ہے امید دیورا باقی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید دیورا باقی کھیتی، سوکھی جاتی ہے امید دیورا باقی کھیتی، بودیا لگائے رحمت کی برس جانے دو، بودیا لگائے رحمت کی برس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ترس جانے دو، پلٹی آتی ہے ابھی وقت میں جانے شیری، پلٹی آتی ہے ابھی وقت میں جانے شیری، پلٹی آتی ہے ابھی وقت میں جانے شیری، نغمہ گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، نغمہ گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، نغمہ گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے کس جانے دو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، سہل کٹے جرم کے ساتھ رضا کیوں، سہل کٹے جرم کے ساتھ رضا کیوں، سال تو گڑی ہی بھی عبادت تو برس جانے دو, تو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو, تو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو, زائرو پاس ادب رکھو حوث جانے دو, آنکھیں اندھی ہوئی ہیں کو ترس جانے دو.